Gönüllere nasıl girilecekse esas o olması lazım. O toplumun genel istekleri nelerdir? Hangi sesi, hangi sözü nasıl karşılar? Nasıl alaka gösterir veya nasıl tepki verir? Ciddi bir hesaba bağlı, böyle temkinli ve dikkatli. Günümüzün kendine hakkı adamış insanları için çok gerekli bir şeydir. Halkın, insanların, fertlerin doğru okunması, kültür ortamına göre, toplumların dehşet ettikleri yerlere göre doğru okunmaları, inandıkları şeyler çok iyi tespit edilmesi, çok önemli bunlar. Onlara sunulacak o merhemler biraz bir yönüyle, o iksirler ona göre sunulması lazım. Her hastaya aspirin verilmez, her hastaya antibiyotik de verilmez. Kime ne ilaç verilecekse aynı zamanda onun karakterini, onun düşünce dünyasını, onun anlayışını da hesaba katarak verme ehli irşad için çok önemlidir. Açılımı temsil eden insanlar için çok önemlidir. Kendimizi düşünme, her meseleyi kendi değerlerimize sımsıkı bağlama, onun yanında karşı tarafın o mevzuda bağlı bulundukları değerleri hesaba katma. Neye tepki verirler, neye nasıl reaksiyon gösterirler, bunları hesap etme. Bizim kendi değerlerimize karşı verdiğimiz, vereceğimiz saygının çok önemli bir unsurudur. Yoksa kendi değerlerinize sövdürmüş olursunuz. Tepkiye sebebiyet verirsiniz. İterler, bir daha böyle bilmem altın neyle çağırsanız gelmezler. Günümüzün nesilleri, irşad erleri, adammışları bu iş üzerinde daha hassasiyetli durmaları lazım. Bağışlayın, bağnazlık sayılabileceği şekilde sadece kendi değerlerimizi öne çıkararak başkalarının kadimden bu yana yaşaya geldiği, tabiatlarına mal olmuş, fıtratlarının bir derinliği haline gelmiş meseleleri görmezlikten gelerek cennetten mesajlar bile sunsanız hiç farkına varmadan tepki alırsınız. Allah dediğiniz zaman bile tepki alırsınız. Çok önemlidir. Bu da bir yönüyle insanın içinin Allah'la sıkı münasebet içinde, hakla sıkı bir münasebet içinde bulunmasına, dışının da halkla sıkı bir münasebet içinde bulunmasına bağlıdır. Zahiren halkın içinde, iç dünyası itibariyle de her zaman Allah'ın yanında. Bir taraftan sürekli maiyet soluklarken, bir taraftan da o maiyetin kendisine ilham ettiği mevaridi ve tecelliyatı başkalarının sinelerine boşaltmak için halkın içinde bulunma. Davayı nübüvvete varis olan insanlara düşen budur. Çünkü peygamberlik mesleği de budur esasen. Batınları Allah'la sımsıkı irtibat içindedir. Başları döner, bakışları bulanır. Her an kendilerini o huzurun muhabbeti içinde iki büklüm eziliyor gibi görürler. İhsan şuuru görüyor olma mülahazasına bağlıdır. Görülüyor olma mülahazasına değil, görüyor olma mülahazasına bağlıdır. Fakat bir diğer taraftan da Hazreti Ali Efendimiz'in beyanıyla kün inden nasi ferden minen nas. İnsanlar içinde insanlardan bir insan. Onların hislerini, duygularını, düşüncelerini paylaşarak onlara nüfuz yollarını araştırmaya bağlı. Ve bu arada tabii yeni bir şeyler sunduğunuzda ela külli hal, herkes aynı anlayışta olmayabilir. Aynı olgunluğu göstermeyebilir. Cevre, cefaya maruz kalabilirsiniz. Nesimi'nin ifade ettiği gibi ger zekeriya tek beni baştan ayağa yarsalar, erre ile baştan ayağa yarsalar, neccar senden dönmezem demesini bilmek lazım. Cevredene cevretmemek lazım. Tepki gösterene tepkiyle mukabelede bulunmamak lazım. Bu da yine iç ve dış meselesi. İçin Allah'la münasebet, hakla münasebeti, dışın halkla münasebetinin sımsıkı olması hususuyla ancak gerçekleştirilebilir. يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا. İşte bunlar o ehli kitap esasen duydukları zaman amenna diyorlar. İki mükafat var onlara. Bir, kendi dinlerinde bağlı gidiyorlardı. Fakat sonra daha gürül gürül bir ses duydular. Öyle ki onların önünde kapalı gibi görülen cennete giden kapılar açtı. Allah'ı hakiki manada tanıma kapılarını açtı onlar için, araladı. İşte diyor Kur'an-ı Kerim, لَاكِ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ. Onlara mükafatları iki verildi. Bir yolda yürüyorlardı, bilmiyorlardı. Fetret insanıydı bunlar. Hakikat onlara ulaşmamıştı. O güne kadar doğru bildikleri şeye sımsıkı bağlanmışlardı. Ama İslam'ı seçmekle aynı zamanda o bağlılığın mükafatlarını da elde ettiler. Siz zaten böyle bağlanan insanlardınız. Ben ona da mükafat veriyorum. Bu çok önemli bir esiri. يُؤْتَوْنُ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا. Ama orada onlara ait ayrı bir vasfa temas ediyor. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّيَةِ. Onlar aynı zamanda kötülükleri iyilikle savarlar. El alem üzerlerine çamur atıyorsa onlar onlara gül suyu püskürtürler. Gül yağı püskürtürler. Dikenle üzerlerine gelenlere gül gösterirler. Ellerinde mızrak onlara hücum edenlere bağırlarını açarlar. Sinem o kadar geniş ki sana da açık falan derler. Ve izâ semiyul lagve âradu anhu ve kâlu lena a'mâluna ve lekum a'mâlukum selâmun aleyküm. Lâ nebteğil cahilin. Bir lav gördükleri zaman yakışıksız, na seza, na beca, sövmeler, saymalar, hakaret etmeler, diyalektikler, demagojiler. Günümüzde çokça gördüğünüz gibi hususiyle bir zümre arasında şai, yaygın bir meta halinde kullanıldığına şahit olduğunuz gibi. Ve izâ semûllâh ve âradûn, onlardan yüz çevirirler. Hiçbir şey olmamış gibi davranırlar. Çeker giderler. Âradûn. وَقَالُوا لَنَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ. Sizin işiniz size, bizimki de bize. Sizin ameliniz, aksiyon saydığınız şey size, bizim aksiyon saydığımız şey de bize. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ. Selam size derler. Esenlik içinde kalın. Sövene, sayana. Yunus'un sözüyle sövene el, dilsiz, dövene elsiz, derviş gönülsüz gerek. İşte Mevlana ahlakı, Yunus ahlakı, Yesevi ahlakı, Pir-i Muhan ahlakı. Biraz evvel onlardan bir gidişah bulup girdiğimiz o büyük zatların ahlakı. Kucak açma ahlakı. Kırılmama, darılmama, dayanma. Bir zattan duymuştum ben. O da diyor ki bu dünya darılma dünyası değil, dayanma dünyasıdır. Küsmeyeceksin, kırılmayacaksın. Bu da irşad erleri adanmış kahramanlar için çok önemli bir meseledir. İnsanların kurt gibi birbirini yemeye azmettiği bir dönemde insanlığa yeni bir adab ve erkan öğretmezseniz şayet dünyanın akıbeti çok şirin görünmüyor. Dünya gelecekte böyle vahşilere emanet edilmiş gibi gidiyor. Bence yeni bir akıntı, yeni bir cereyan, farklı bir düşünce, farklı bir oluşum. Bence onu inşa etmek lazım. Bak bu da oluyormuş falan. İnsanlığa dedirtmek lazım. İlla güllelerle, bombalarla herkesi aynı hizaya getirme meselesi değil. Bir de böyle bir hizaya getirme meselesi var. Herkes gönlünden geldiği gibi, dinin tarifinde geçtiği gibi, hür iradelerini kullanarak esasen güzelliği, doğruyu, hakkı, hakikati seçsinler insanlar. Güzeli gösterin insanlara. Vahşetle, tenaetle, şenaetle, gayızla, nefretle, kinle üzerlerine gittiğiniz zaman onlardaki bu duyguları tetiklemiş olursunuz. Onları iyice canavarlığa sevk etmiş olursunuz. Bu da meselenin diğer bir yanı. Dövene elsiz, sövene dilsiz, hakikatin dellalleri gönülsüz gerek demek uygun. Muhterem efendim, gurbet ile üns billah arasında nasıl bir münasebet söz konusudur? Marifet derinlikli, muhabbet ve iştiyak televünlü bir gurbetin üns billaha rampa olduğu ifade ediliyor. Bu konuyla alakalı mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Evvela gurbet kelimesi, insan o gurbeti duyuyorsa, güzellerden, güzelliklerden cüda düştüğünün farkındaysa, Hazreti Mevlana'nın hani neye yüklediği şey esas, neyin sesine yüklediği mana, ve anlam çerçevesinde kendisinin nasıl bir gurbette bulunduğunu hissediyorsa bu çok önemlidir. Böyle bir insanın içinde esasen üsbillah iştiyakı olur zaten. Çünkü her türlü bir söz var, yani her türlü gurbetin iksiri kurb ilallah'tır, kurbettir. İnsanın garipliğine karşı onu tedavi edecek bir şey varsa o da Allah'a yakın olmaktır. Gurbeti kurbetle izale etmeye bakmak lazım. Nerede durduğunun, nasıl bir yalnızlığın mahkum olduğunun, nasıl güzelliklerden uzak bulunduğunun, nasıl cennetin elinden alındığının farkındaysa bir insan, yeniden o güzelliklere ermek için herhalde onların kaynağına teveccüh edecektir. Seyyidina Hazreti Yunus İbni Metta, Hazreti Pir'in lemalardaki ifadesiyle gecenin karanlığı, denizin dalgaları, havanın simsiyah olması, adeta vahşetlerin üst üste gelmesi, yine Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinde ifade buyurduğu gibi اَوْكَ ظُلُمَاتٍ ف۪ي بَحْرٍ لُجِّيِّنْ يَاشَهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِ سَعَبٍ. Böyle bir şey. Bunu dünyanın üzerindeki duruşuyla esasen aleme, vahşetzar olan o cihana dünya cihetiyle bakmasıyla yeniden seslendiriyor. Şimdi o zat öyle bir gurbet yaşadığı dönemde, öyle bir garipli ki, yani işte balığın karnı, denizin içi, balık dışarıya onu ifraz etse, assa yine orada boğulacak. O dalgalar onu iflah etmeyecek. Hem balığın karnına, hem denize, hem denizin dalgalarına, hem gecenin karanlığına hükmü geçecek birisine teveccüh etmesi. İşte o halini çok iyi duyması, çok iyi yaşaması, onda o gurbet, kurbet duygusunu tetikliyor. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Bu da neyle olacak? Nefsini nereye koyacaksan onu çok iyi belirleyeceksin. Senden başka mabudu bil hak, maksudu bil istihkak yok. La ilahe illa ente subhaneke. Seni tesbihü takdis ederim. Esbab ne oluyor ki? Onlar sadece izzet ve azametin birer perdesidir. Evet, insanlar Allah tarafından yaratıldığı için onlara da saygılı olurlar. Fakat sadece icraati ilahinin perdesidir. İşi yapan Allah'tır. Vallahu halakakum ve ma ta'malun. Sizi de, sizin davranışlarınızı da, aksiyonunuzu da yaratan Allah'tır. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin. Ben kendime zulmettim diyor. Haksızlık yaptım. Sen bana haksızlık etmedin. Balık da bana haksızlık etmedi. Menkıbede geçtiği gibi, o öyleyse şayet o geminin kaptanı da bana haksızlık etmedi, o halk da bana haksızlık etmedi, esas ben kendimi ettim, ettimse. İnnallâhe lâ yâzlimun nâs velâkinne nâse emsem yâzlimun. Bu da o nuru tevhid içinde sırr-ı ahadiyetle esasen gördüğü ayrı bir aydınlık o zatın. İnni küntü mine zâlimin açılıyor orada. Şimdi birdenbire işte o gurbet hali, o üns billaha kapılar aralıyor. O da yürüyor oraya. Işığı görüyor, yürüyor. Seyyidina Yusuf Aleyhisselam'ın kuyunun dibindeki hali. Diyelim Seyyidina Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı andaki hali. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sevir Sultanlığındaki hali. La tehsen innallaha ma'ana. Anında hemen fa-i takibiye ile. Fe enzalallahu sekinetev aleyh. Ve eyyedehu bi cunudin lem terevha. Onların göremediği şeylerle Allah Celle Celaluhu savdu onları. Ahmaklar. Oraya kadar geldiler. Bir güvercine, ince bir örümcek ağına takıldılar. Bir adım daha ileri atamadılar. Çünkü Allah atamazsınız dedi. İşte orada, orada da şartlar bütün bütün aleyhe dönmüş. İmkanlar sukut etmiş. Fakat öyle bir teslimiyet var ki مَازَنُّكَ بِثْنَيْنَ اللّٰهُ ثَالِثُهَا diyor. O iki kişi hakkında sen ne düşünüyorsun? Zannın ne senin? Allah o ikinin üçüncüsüdür. Üçse o üçün dördüncüsüdür. Dörtse dördün beşincisidir Allah. Allah sizi hiçbir zaman yalnız bırakmaz. İşte bu menfezleri açıyor o gurbet hissi insanda. Üns billaha, Allah'a enis olmaya. İnsan Allah'a enis olma yoluna girerse Allah ona enis olur. İnsan da Allah'ın enisi celisi olur. Cülus kelimesi zat-ı uluhiyete nisbeti naseza, nabeca bir iş olduğu için öyle demedim. Marifet delirlikli, muhabbet ve iştiyak televünlü bir gurbetin diyor. Bu da ayrı bir yol. Belki herkes için bu. Öyle darda kalanlar için, gurbeti duyanlar için değil de esasen. Şöyle böyle iman etmiş insanlar, imanü billah, sonra marifetullah, sonra muhabbetullah, sonra talebi peşinde olmadığımız halde zevk-i ruhani olabilir. Hazreti Pir ona da işarette bulunuyor. Zevk-i ruhani. Fakat o talep edilmemeli. İki sıradan gelirse, ben bunu dünyada istemiyordum Allah'ım. Hani var ya yine bir yerde bir risalede diyor orada, fakir karı koca işte bir altın kerpiç düşüyor evlerine. Efendisine soruyor, bu ne ola ki diyor. Bu cennette diyor bizim sarayımızdan bir kerpiç attılar buraya diyor. Yok diyor, orada o binamız eksik olacaksa ben burada katlandırırım, istemem onu. Böyle bir Ömer bin Abdülaziz felsefesi, bir Ebu Zeril Gıfari radıyallahu anh felsefesi. اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ fi hayatikumun dünya وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. Dünya hayatında Allah'ın vereceği bütün güzellikleri kullandınız. Bırakmadınız ahirete bir şey. Müminler için bunu düşünüyor ve hayatlarını öyle geçiriyorlar. Sahabi içinde öyle yüzlerce insan var. Tabi'in döneminde, tebe-i tabi'in döneminde de öyle bir sürü devasa insan var. Ömer bin Abdülaziz o mevzuda prototiptir yani. Hazinesi servetle dolup taştığı bir dönemde, hep artı verdiği bir dönemde hayatını hiç değiştirmiyor. Zeytinyağını ekmek bayıp banıp yiyor. O 2,5 senelik, o 2,5 senede 250 senelik iş görüyor. Evet, اَسْهَبْتُمْ تَيِّبَاتْكُمْ فَحَيَاتْكُمُ الدُّنْيَا. Herkes için objektif bir yol bu. İmanü billah, marifetullah olunca. Ondan sonra da muhabbet olacak. Sonra o muhabbet insanların içinde likaullah, iştiyak duygusunu tetikleyecek. Bir yönüyle televün diyoruz ona. Bu üst billah rampoğlu ifade ediliyor, deniyor. Bu da belki herkes için objektif bir yol. Yani diğeri hususi bir kısım ahval içinde bulunan insanlar veya bir kısım şeylere maruz kaldıklarında o maruziyetle yaşadıkları, gurbetle ünsübillaha yükseldikleri gibi, bu da herkese açık bir yol. Yani insan imanı kamilde, İslam'ı etemde, ihlası etemde tam donanımını alır. Sonra marifetullah'ta, sonra muhabbetullah'ta, sonra aşk-ı iştiyak billah filan diyeceğimiz, bunlar o üns billah duygusunu insanlarda tetikler. Bazıları bu hussile selefiler, zahiriler, Allah'a karşı aşk olmaz diyorlar da, bunu Allah'a karşı aşk-ı iştiyak iştiyakıyla yanıp tutuşan insanlar, onu onlar bilirler. Efendimiz olabilir. Çünkü üstadın verdiği o aşk iştiyak alakasına badi olan faktörler var. Onlar insanda görülebilen bir objede vardır ama zat-ı uluhiyet filan ona karşı nasıl olur? Doğru değil o yani. Mahiyeti ilahiyeye ermek çok önemlidir yani. Belki bir insanın en önemli duası da olmalı. Allah'ım imanü billah, marifetullah, muhabbetullah, aşk-ı iştiyak ila lika'illah. Belki mahiyetullah demek lazım. Veya ira tarik ile diyeceksek Allahümme maiyyetallah, Allahümme maiyyetallah, Allahümme maiyyetallah deme. Bu o bilgisinin enginliği, marifetinin enginliği, muhabbetinin enginliği. Ancak işte o işi böyle en zirvede soluklamanın ünvanı o maiyyetullah demektir, ünsübillah demektir. Zat-ı uluhiyete en iyisi celis olma iştiyakıdır. Belki işte bütün gurbetlerin bittiği son nokta da odur. Sözün de bittiği son nokta odur yani. Artık ondan öte istenecek bir şey de yoktur. Çünkü onun berisinde olan şeyler zaten oraya varıncaya kadar hepsi verilmiştir yani. Veya o hepsinin verileceğine dair çok önemli bir referanstır. Allah içinizde o aşkı ve iştiyakı ilahi tutuşturmuşsa, hep o ateşle yanıyorsanız, o ondan daha evvel verilecek şeylerin verilmişse verilmiş, verilecekse şayet verilmesinin en inandırıcı, en doğru referansıdır. Allah gönüllerimizi muhabbeti ilahi, aşkı iştiyakı ilahi ve maiyet duygusuyla serfiraz kılsın. Amin. Duha suresinde olduğu gibi zaman zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen yalnız değilsin denircesine ilahi maiyetin vahiy ile hatırlatıldığını görüyoruz. Buna benzer şekilde hak dostlarının vicdanına da bu maiyetin duyurulması söz konusu mudur? Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem yapılan hitaplarda ister maruz kaldığı şeyler, ister kendi duygularında oluşturduğu şeyler, bunlar asliyet planında ona lütfedilen şeylerdir. Yani bir yönüyle hafif onun hayaline bir gurbet esintisi verir. Onun mübarek nazarını kendine çevirir. Kur'an-ı Kerim'le onu tesli etme, teselide bulunma da iki sıradan bir lütuf olur yani. Burada o dediğiniz şey, duha, hayatıyla alakalı bir şeydir. Hususiyle vahyi semavinin açılım dönemini o işaretler bir yönüyle yani vadduha. Belleyli idâ seca, mâ vedda'ke rabbuke ve mâ kılâ. Senin Rabbin seni hiç terk etmedi. Vedda'ke tefil babından geliyor. Veda kelimesi sülasiden kullanılır mı? Arap şairi kullanmış da fakat iştikak ilminde, sarf ilminde derler ki Araplar veda ve vezerenin şeylerini, mazilerini terk ettiler, kullanmıyorlar. Fakat bir Arap şairi kullanır bunu. Tefil babından kullanıyor. Seni katiyen ve katibeten Allah terk etmedi. Ve katiyen sana darılmadı da Allah Celle Celaluhu. Hani böyle vahyin kesilmesi anında heyecan yaşar. Yani yine Kur'an-ı Kerim'de evet Meryem Sure-i Cellesi'nde melek gelmediği zaman da bir heyecan yaşıyor da işte Allah'ın emriyle geliriz diyor melek geldiğinde diyor. Biz Allah'ın emriyle geliriz. Kendi kendimize gelemeyiz. Öyle bir şey ki o tabiri onun hakkında kullanmak doğru mu? Eğer yakışıklıysa beni bağışlasın. Artık vahyin de vahyin meleğinin de triyakçısı olmuş. Tutulmuş o meseleye. Yani öyle bir enisi celis olmuş veya melek ona öyle bir enisi celis olmuş ki bilemeyiz kim kime enisi celis oluyor burada. Onsuz geçen zamanı bir yönüyle bir boşluk gibi duyuyor kendi içinde. Ve geldiği zaman da melek emre itaatteki inceliğin temsilcisi onlar. Diyor ki biz Allah'ın emri olmadan gelemeyiz ki. O bize git deyince gideriz. Gel deyince geliriz diyor. Mutlak alemi emrin temsilde en önde kahramanlar onlar. Emre itaatteki inceliği onlar gibi kimse anlayamaz. Kim bilir belki belli bir dönemden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları geçmiştir. Demeyiz onu. Allah bilir bu hususiyeti. Yani melekuti yanı onun mülki yanı önüne geçtiği dönemler olmuştur. Miraç'ta emarelerine rastlıyoruz o meselenin. Evet, ma veddaka rabbuke ve ma kala. Sonra bir de velel ahiretu hayrun leke minel ula diyor. Yani senin çektiğin şeyler, ettiğin şeyler bunlar bir yönüyle ahiret adına tohumlardır. Sadece senin değil yani. Onun mutluluk ve saadetinin belki kendine bakan yanından daha çok yanı kalben ümmetiyle alakadar olduğundan dolayı. Ümmetinin saadetiyle mesut olması, saadet duyması öyle bir şeydir ki belki kendi saadetini o zaman hiç duymayacak, hiç hissetmeyecek. Yani livaül hamdin altında bulunacak. Bayraksa o şayet başında dalgalanacak o. Ümmet etrafında toplanacak. Kendi mutluluğundan daha çok o livaül hamdin altında toplanan insanların mutluluğunu kendi vicdanında duyacak. Bütün insanlığı istihap edecek bir vicdana sahip olduğundan dolayı bütün insanlığın mutluluğunu kendi içinde duyacak. Öyle bir tabiat, öyle bir karakter. O diğer kamlığın eşi menende olmayan bir kahraman. Bu açıdan da velel ahiretu hayrun leke minel ula diyor. Onu da verecek Allah. Vele sevfe yu'tike rabbuke fetarda diyor burada. O da biraz sevfe kelimesi dünyada da verilmeye çünkü yakın istikbale delalet ediyor. Sümme uzak istikbale delalet ediyor. Yakını verince yakında verilen şeyler uzakta verilecek şeylerin de yine referansı sayılır. En emin inandırıcı kaynağı sayılır. Ve le sevfe yu'tike rabbuke feterda. Elem yecidke yetimem. Yani bir de orada Cenab-ı Hak ona verdiği şeyler. Yani sen şuydun. Bir yetimdin yani. evvela babanı aldı elinden. Anne karnındayken babasız kaldın. Hayata gözlerini açtığın zaman başında tütüye bir baban yoktu. Onunla Allah Celle Celaluhu daha çocukken esbabı elinden aldı. Nazarını Hazreti Müsebbibül Esbab'a çevirdi. Annen seni 4-5 yaşına kadar bağrına bastı. Onun bir miktarında süt annenin Halime'nin yanında geçirdi. Ondan sonra onu da aldı. Sen dünyada hiçbir şeye dayanmamalısın. Hiç kimse senin kâkülü gülberlerini onun tek teline bir ruhum olsa feda olsun okşayamaz. Senin değerini ifade edemez. Senin kâkülü gülberlerini Allah okşar. Onu öpme nispet edilir mi edilmez mi ayrı bir mesele. Mecazi manada öpme adına ona ne düşüyorsa onu yapar. Anneyi de alıyor. Belli bir yaşa gelince hamisi olan Abdülmuttalib'i de alıyor. Ve peygamberlik döneminde Ebu Talib'i de alıyor elinden. Bütün dayanaklarını elinden alıp, maddi dayanakları, bütün esbabı elinden alarak nazarını hep Hazreti Müsebbibül Esbab'a çeviriyor. Ama bunlar elem yecid ki yetimen feava, seni aldı, barındırdı diyor. Yani Allah seni barındırdı. Bak onlar yoktu ama fakat seni bin türlü taçla taçdar eyledi. Bütün işlerini taçlandırdı yani. Hiç kimseye vermediği şeyleri sana verdi. Ve vecedeke dâllen feda. Yani yerde duruyordun. Haşa, dalalet hakiki manasıyla ona nispet edilmez. Fakat öyle bırakılsaydın sen esas bulacağın şeyi bulamazdın yani. Sana buldurdu. Vecedeke ailen feğna. Fakir buldu seni ama ihna etti. İsteseydin sen, kullanmayı düşünseydin, dünyanın servetleri ayağının ucuna kadar akıp geliyordu. Geliyordu. Allah seni böyle ihna etti. Belki o ihnadan daha önemli Ehl-i Beyt'le seni ihna etti. O güzide topluluk sahabe-i kiramla seni ihna etti. Dünyanın hazineleri senin ayağının önüne kadar gelmekle seni ihna buyurdu. Öcedeki ailen fağına. Ondan sonra da ona bir tembihte bulunuyor. فَاَمَّلْ يَت۪يمَ فَلَا تَقَرْ. Öyleyse sen yetimliğin ne demek olduğunu bilirsin bak. Kapına böyle yetimler geldiği zaman sakın itip kalkma. وَاَمَّ سَائِلَ فَلَا تَنَرْ. Okursan hep kendimi o konuma kur. Kapında dilencileri de bir şey vermeden salma. وَاَمَّا بِنِيَمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ. Bakın Allah'ın senin üzerinde ne kadar nimeti var. Tahtisi nimet nevinden hep onları yad et. Rabbin karşısında hamdü sena ile ve şükürle geril diyor. Evet, icmali bir manaydı bu. Kur'an affetsin. Onu böyle derme çatma sözlerle ifade etme saygısızlığına girdim. Bu büyüklerin hayat-ı seniyelerine baktığımızda yani Şah-ı Geylani bu ızdırapla inlemelerini takip hep bakıyoruz, öyle bir inşirah faslı var onlarda da. İnne ma'al üsri yusran fe inne ma'al üsri yusra. O zorluktan sonra kolaylık, o zorluktan sonra kolaylık tekrar ediyor. Bu tekrar da sanki zannediyorum ben tarihi tekerrür devri daimi içinde hem herkes için her zaman ama asliyet ama zilliyet planında tekerrür edecek demektir. Her zaman zorluktan sonra kolaylık, her zaman zorluktan sonra kolaylık. Sıkışma bağrında adeta kolaylığı besliyor. Sıkışma kolaylığı hamile gibi. İşte o embriyolojik süreç bitince, vetire bitince bir doğum oluyor. Sonra göz aydınlığı oluyor, kurretül ayin oluyor. İnnemâ hüsrü yusra. Bu açıdan da hak dostlarında da bu olabilir. Sizlerde de bu olabilir. Yani her sıkıntı bir yönüyle bir kolaylığa gebedir sözlerde var. Önemli olan hamil müddetine sabretmektir. Ananın çocuğu doğuracağına kadar karnında o yüke sabrettiği gibi o bela ve musibet ve sıkıntıların sırtında ağır bir yük olarak o taşınma dönemine sabretmek lazım. Sonu onun kolay gelecektir. O zatın dediği gibi işte di ezmetü tenferici, karar kararabildiğin kadar, zira kararmanın son noktası aydınlığın meydana gelmesinin ilk vaktidir. şafak öncesi hava en fazla kararır. Fakat o onun son hıncıdır. Ondan sonra bir şafak söker. Sonra mustatil hale gelir. Bütün ufku kaplar. O bir güneşin doğuşunu müjdeler. Bişaretini verir onun. Vesselam. Kur'an-ı Kerim'de güzel sıfatlar nazara verilirken bazen şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir denilerek maiyet, bazen de muhakkak Allah sabredenleri sever buyurularak muhabbet zikrediliyor. Maiyet ile muhabbet arasında nasıl bir fark vardır? Bir ayet-i kerimede birinin diğerinde öbürünün yer alması nasıl anlaşılmalıdır? Bana öyle geliyor ki maiyet meselenin zirvesi, muhabbet onun vesilesi. Burada mesele sibaka bağlanınca bu onun siyakı oluyor. Burada birileri için esas o mesele maiyete bakıyor. Yani öyle şeyler yapmışlar ki onlar maiyete namzet hale gelmişler. Mutlaka o ayetin üstünün sibakını çok iyi analiz etmek lazım. Dolayısıyla Kur'an onlara hitap ederken İnnallâhe me'as-sâbirîn diyor. Allah sabredenlerle beraberdir her zaman. O beraberliğini de onların vicdanlarına duyurur. Kendilerini asla yalnız hissetmezler diyor. Bir iki ayette de öyle bir şeydir ki o da ehli muhabbetin işidir. Ehli marifetin işidir. Veya müştakinin işidir orada da. Dolayısıyla orada da o fezleke gelirken Allahu yuhibbu sabirin, Allah sabredenleri sever demek suretiyle evet vesilede bulunanları Allah Celle Celaluhu sonuca iletme adına efendim sever, onların yollarını kolaylaştırır. Onlar da bir gün mahiyete ulaşırlar onun izni inayetiyle. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا hep bizim yolumuzda bizim için mücadele ederler. Bize ulaşmak, bize ulaştırmak veya rızamıza bağlılık içinde Allah için işlerler, Allah için başlarlar, Allah için görüşürler, Allah için konuşurlar. Allah için düşünürler, Allah için otururlar, Allah için kalkarlar, Allah için icret ederler, Allah için anlatırlar, Allah için dinlerler. Çok yani bu. İşte bu. Men kâne lillâh, kâne allâhu le. Kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Ne veriyorsunuz, ne alıyorsunuz. Bu nasıl bir ticaret? Evet bakın. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا bizim için diyor, bizim yolumuzda bize ulaşmak, rızamıza ermek için cihad ederler. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا yolları kolaylaştırırız biz, onu şehrahlar yaparız. Onlar bir şeritte mi yürüyorlar? Şaşırmasınlar diye böyle yanlışlıkla uykuya dalarlar. Fakat yine girdikleri şerit hedefe götürücü olur. Yol mu yol? Kaç tane yol veririm ben onlara? Öyle bir şehre veririm ki içinde 50 tane şerit var orada. Hiç trafik yaşamazlar. Lenehdiyen sübülene diyor. Lenehdiyennem sebili demiyor yani. Lenehdiyennem sübülene hem de azamet nunuyla ifade ediyor. Azamete yakışan da yolların çok olması. O bizim gibi belediye bir yol yapıyor. Patika gibi bir tane yol yapıyor. Tek şeritli. Allah kendi azametine uygun yollar yapıyor. Onlar iç içe şehrahlar demektir. Kur'an-ı Kerim'in şeyi çünkü azamet nuru ile ifade ediyor. Ve nehdiyennem sübülene innallâhe me'al muhsinin. Allah ehli ihsanla beraberdir diyor. Orada o ihsan şuurunu paylaşanlar. Bu da farklı bir şey yani. İşte birinci derecesi diyelim onu Enbiya-i İzam hususuyla başta serveri kainat Efendimiz o görüyor olmam mülahazasına bağlı yapıyor. Hani Cenab-ı Hak size de hepimize de nasip etsin. Bize nasip olur mu olmaz mı bilmem. Bu kadar gafletle bana gelmez o da. Görülüyor olma mülahazası da onun alt basamağı. İhsanın alt basamağı. Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla hareket etme. Elini kaldırırken, sesini yükseltirken, başını hareket ettirirken hep Allah var mülahazasına bağlı olma. Ehli ihsan. İşte böyle ehli ihsan olarak hareket ediyorlarsa Allah Celle Celaluhu demek ki öyle yapanlar Allah için işleyen, Allah için başlayan, Allah için görüşen, Allah için konuşan hep Allah diyen, Allah deyip oturup kalkan insanlar şöyle bir yanında o ihsan meselesini yakalamışlar. İman, İslam, ihsan meselesini yakalamışlar demek. Allah Celle Celaluhu işte bunlar ehli ihsandır demiyor. Fakat orada fezlekede diyor ki bunlar ehli ihsan ve Allah ehli ihsanı sever. Allah-u Alem. Bu açıdan meseleye bakınca o mahiyeti ilahiyeye, Cenab-ı Hakk'ın rüyetine, rıdvanına, bu arada sürekli o huzuru paylaşmasına efendim bir vesile gibi muhabbet, o da zirve gibi bir şey. Zaten onun insanı olan ihsanlarını Allah'ın taçlandırma şeklinde ifadesini yine Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Sahih'e ifade ediyor. Yani Allah Celle Celaluhu her türlü nimetini verir. Daha büyüğü filan deyince buyurur ki ben sizden razıyım ve gazaplanmayacağım artık. Onun için rıdvan mı, rüyet mi daha belki düşünülebilir bir konudur. Rüyete gelince yerahul müminune bi gayri keyfin bedül emalde dediği gibi yerahul müminune bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin min misali feyensevnen naime izâ re'evha feyâ husran ehlele i'tizali. Allah görülmez diyen mutezileye, rasyonalistlere, eski yeni rasyonalistlere yazıklar olsun. Allah görülür. İnsanların iftar tablosu buyuruyor ki sizler Dolunay'ı ayın 14'ünü ufukta gördüğünüz gibi, bu misaldir. Tam teşbih değil, sadece misal. Olacak şeyi akla takrib etmek için kullanılan bir temsildir bu. Allah'ı Celle Celaluhu herhangi bir müzahemeye maruz kalmadan, bir sıkışıklığa, bir engele maruz kalmadan göreceksiniz. O zaman da cennetin bütün nimetlerini unutacak, mestu mahmur hale geleceksiniz. Hazreti Pir'in ifadesiyle noktalamak icap ederse, diyor ki dünyanın binlerce sene mesudane hayatı cennetin bir dakikasına mukabil gelmez. Cennetin binlerce sene mesudane hayatı bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelemez. Rıdvan da o meseleyi taçlandırma. Ben sizden hoşnutum yani. Azıcık onunla irtibatınız varsa bu ne latif söz ya. İnsana sunulan hiçbir armağan insanın ruhunda bu ölçüde bir inşiraha vesile olamaz. Ben sizden razıyım. Şto radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı oldu. Hemen onları aksetti. Allah razı oldu. O rıza onların vicdanlarında, onların Allah'tan razı olması şeklinde inkılap etti. Allah bizden razı olsun ve gönüllerimizi İcraat-ı Sübhaniyesine karşı rıza ile mamur kılsın. Radina billahi rabba ve bil İslami dina ve bi Muhammedin Resulün Nebiyya. Allahümme ahsin akibetena fil umuri kulliha ve ecirna min hizzi dünya ve azabil ahire. Allahümme habbib ileyne l-imane vel islame vel ihsane vel Kur'an. وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين بحق ذاتك وبحق صفاتك وبحق أسمائك الحسنى وبحق وحرمة اسمك العظم وبحرمة وشفاعة سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبحرمة وشفاعة من له حرمة وشفاعة عندك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام استجب دعواتنا ولا تخيب رجاءنا ولا تردنا خائبين ألف ألف آمين والحمد لله رب العالمين.